Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Anladım hayatın bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Anladım hayatın bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Kızdım getirene beni dünyaya. Anama Allah'ıma günahkar oldum. Kızdım getirene beni dünyaya. Anama tanrıma günahkar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara sordum aşkımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum.